بسم الله الرحمن الرحيم. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ایام اللہ تبرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ فاغفر لی ما لا یضرک وہب لی ما لا ینقصک. پکارنے کا کیا پیارا انداز ہے اور پکارنے والا بھی کیسا پیارا ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کیسا پیارا ہے کہ پیاروں کا پیارا ہے. اے وہ ذات جو اپنی ذات و صفات میں غیر محدود ہے, اس لیے ہمارے گناہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ نقصان ہمیشہ محدود میں ہوتا ہے, غیر محدود میں نقصان نہیں ہوتا. اور ہمارے گناہ خواہ کتنی ہی اکثریت میں ہوں محدود ہیں, کیونکہ ان پر عدد کا اطلاق ہو سکتا ہے, اور جس چیز پر عدد کا اطلاق ہو جائے وہ معدود ہے, اور ہر معدود محدود ہے, اور غیر محدود معدود نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس پر عدد کا اطلاق اور فٹنگ نہیں ہو سکتی. غیر محدود, اس کی کوئی حد نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود ہے. ہمارے گناہ کتنے بھی ہوں گے, بہرحال حد ہوگی اس کی, اور اس کی گنتی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی. بس ہمارے محدود گناہ آپ کی عظمت غیر محدود کو کیسے پہچان نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ہماری طاقت محدود, آپ کی طاقت غیر محدود تک بھی نہیں پہنچ سکتی. جبکہ آپ کی ایک ادنا مخلوق سورج پر اگر ساری دنیا مل کر تھوکے تو تھوک الٹا ان کے منہ پر آئے گا, سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب آپ کی مخلوق کا یہ حال ہے تو آپ کی شان تو فہم و ادراک سے بالا تر ہے. فسبحان اللہ وتعالی شانہ علواً کبیرہ. اور مضارع استعمال فرمایا, حالاً اور استقبالاً. ہمارے گناہ آپ کو مطلق نقصان رسا نہیں ہو سکتے. اور الذنوب میں الف لام استغراق کا ہے, گناہ کا کوئی فرد اس سے خارج نہیں, یعنی گناہ کے جملہ انواع و اقسام آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولا تنقصہ المغفرہ, اور اے وہ ذات جو ہمارے گناہوں کی محدود اکثریت کو اگر معاف کر دے تو اس کے غیر محدود خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اور لا داخل ہونا دلیل ہے کہ مغفرت لا محدود ہے, یہاں بھی عدد فٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کمی اور نقصان مستلزم ہے عدد کو, اور معدود مستلزم ہے محدود کو. جیسے اگر کسی جھیل میں نو کروڑ ٹن پانی ہے, اور اس میں سے 10,000 ٹن پانی نکال لو تو کہتے ہیں جھیل میں پانی کم ہو گیا. تو جس طرح کسی چیز پر عدد کا فٹ ہو جانا دلیل ہے کہ وہ محدود ہے, اسی طرح جس چیز پر منفی اور مائنس لگ جائے وہ بھی محدود ہے. غیر محدود پر کسی کمی کا اطلاق نہیں ہو سکتا, لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت پر نہ عدد فٹ ہو سکتا ہے, نہ منفی اور مائنس اور کمی کا اطلاق ہو سکتا ہے, کیونکہ غیر محدود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات غیر محدود ہیں, مثلا صفت رزاقیت. جب بابا آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام دنیا میں آئے تو روئے زمین پر دو انسان تھے, اور ان کے لیے چار روٹیوں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے تھے. اور آج عرب ہا عرب آدمی ہیں, تقریباً ایک اندازے کے مطابق 6.5-7 ارب آدمی دنیا میں ہیں, اور سب کو رزق مل رہا ہے, اور ہر زمانے میں رزق کی کوئی کمی نہیں ہوئی. اس لیے فیملی پلاننگ والے بیوقوف ہیں جو رزق کی کمی کے ڈر سے آبادی کم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے. یہ سب احمق لوگ ہیں. جب سے دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچا رہے ہیں, کیونکہ رزاق سے رابطہ کمزور ہو گیا, لہذا اب اسباب کو دیکھ کر جو ہے یہ بیچارے بیوقوف اور کم عقل لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ ہو جائے گا تو کھلائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. حالانکہ جس کا تعلق اور جس کو رزاق کے لا محدود خزانے پر یقین ہے وہ یہ سب نہیں سوچتا. وفی السماء رزقکم وما توعدون, وفی السماء رزقکم, فرماتے ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت غیر محدود ہے اور ہماری ہر صفت محدود ہے, اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں, فاغفر لی ما لا یضرک, اے اللہ ہمارے گناہ اگرچہ اکثریت میں ہیں, کثیر ہیں, لیکن محدود ہیں, اور آپ کی ذات غیر محدود ہے, بس ہمارے گناہ کی محدود اکثریت آپ کی غیر محدود ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, لہذا ہمارے ان گناہوں کو بخش دیجئے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے. وحبلی مالا ینقصک, اور ہمیں وہ اپنی وہ مغفرت بخش دیجئے جو غیر محدود ہے, اور ہمارے محدود گناہوں کو بخشنے سے جس میں کوئی کمی نہیں آتی, لیکن شیطان گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے خزانہ مغفرت سے بڑھا کر دکھا کر مایوس کرتا ہے کہ تم تو گناہوں کی آلودگیوں اور گندگیوں میں مبتلا ہو, تم اللہ تعالیٰ کے قرب کی فالودوں کو کیسے پا سکو گے, تم اللہ تعالیٰ کے راستے کے قابل نہیں ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے غیر محدود راستہ اللہ تعالیٰ کے غیر محدود راستہ و منازل و مسالک کے قابل کون ہو سکتا ہے؟ قابل تو وہی ہو سکتا ہے جو غیر محدود ہو, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیر محدود نہیں ہے. انبیاء بھی محدود ہیں, مخلوق ہیں, اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک, جہاں پر انبیاء کا یہ حال ہو اور انبیاء کے سردار کا کہ اللہ ہم نے آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا اور ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا, تو کوئی اہم بندہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے چلتے چلاتے جتنا ہو جائے, اپنے اختیار میں جتنا ہے اور جتنی کوشش انسان کر سکتا ہے, گناہ سے پہلے بھرپور ہمت کا استعمال کہ گناہ سے دور رہنا ہے, چاہے آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں. اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے, پہلے تو یہ عزم, اور اگر خدا نخواستہ کبھی شکست توبہ ہو جائے تو پھر دوبارہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ان عنوانات کے ساتھ کہ اے لا محدود رحمت والے, اگر یہ الفاظ یاد ہیں تو بہترین ہیں, جیسا کہ حضرت والا نے اس میں لکھا ہے کہ ولم یا من لا تغره الذنوب, اے وہ ذات کے جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا, فاغفر لی ما لا یضرک, جو آپ اس کو معاف فرما دیجئے جس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا, اور ولا تنقص المغفرہ, معاف کرنے سے آپ کے مغفرت کے سمندر میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی, لہذا آپ معاف فرما دیجئے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بجز ہمت کے اللہ تعالیٰ طے کا راستہ طے کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی چاہے کہ کوئی شیخ وقت ایسی کوئی تدبیر بتا دے, ایسا کوئی وظیفہ بتا دے کہ گناہ کا خیال آنا بھی ختم ہو جائے, پھر انسان کہاں رہا, پھر تو فرشتہ ہو گیا, پھر مرد کہاں رہا, پھر تو ہجڑا ہو گیا. مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ ایک طرف خواہشات ہوں اور دوسری طرف خواہشات کا انکار ہو. وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, ایک طرف ہوا نفس ہو اور دوسری طرف اس کو روکے, جس طرح گھوڑا, حضرت والا مثال سے سمجھاتے تھے, اس طرح تیز رفتار گھوڑا کھائی کی طرف گرنے کے لیے جا رہا ہے اور سوار عقل مند ہے, گھوڑا کیونکہ بے عقل جانور ہے لہذا وہ سمجھتا یہ کھائی جو ہے ہریالی ہے, اور اگر انسان جو سوار ہے وہ گھوڑے کو لگام نہیں دے گا تو بہرحال وہ کھائی میں گرے گا, پھر وہ اتنی زور سے اس کا لگام کھینچتا ہے کہ چاہے اس کے گال پھٹ جائیں, بعد میں علاج کر لیا جائے گا, لیکن اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ گھوڑا گرا تو سوار بھی گرے گا. اسی طرح یہ نفس ہمیں لے کر جاتا ہے جو ہمارا گھوڑا ہے, ہماری سواری ہے گناہوں کی طرف. تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر نفس جہنم میں گیا تو یہ جسم بھی جائے گا, اسی لیے حضرت والا نے فرمایا اس کو اچھی طرح لگام دو, اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیں گے اسی رحمت کے بھروسے پر تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب توفیق توبہ بھی سلب ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم. یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة فهب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب انصرنا على القوم المفسدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمة.